Ihaji made it. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da. Ndoto ni yote eti mimi na pepea. Maombi muniombe muziki niziti bombea. Hutaweza kurekodi kama huna cha kuwapea. Niuze sura nione kama watainunua. Safari eti naanza kuimba, nikajiona wakusifiwa kama Papa Wemba. Ngoma zangu zivuke boda mpaka kule Pemba, ujumbe na usikike kote mpaka na Wakamba. Ili nivunja moyo waliponifukuza studio nitoke, wakanidharau familia ndugu watoka nitoke. Promoter bandia kunipa show kisha jioni ya pote. Producer chocha ni imbe Lingala na Zalina yombote. Si rahisi kwenye runinga na redio zote nivume. Si rahisi kwenye Twitter wasemeka nadia katambe. Si rahisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Si rahisi, si rahisi kwenye industry wanatucheza. Controversy zile tepekana, eti Kanadia na ye yule. Mara nmedemwa vile vile. Wengine wavume bila talanta, kwenye picha tako wamekamatwa. Jina tupu walishapata. Jehune ungwana, eti muziki kizungu mkuti. Ikinishinda nipige buti, ama nianze kucheza isukuti we. Tena yao pisi jazoe aga. Pole wananianzaga, eti sana nianze kuwaga. Haya maneno zilizaga we. Si rahisi kwenye runinga na redio zote nivume. Si rahisi kwenye Twitter wasemeka na dia katambe. Si rahisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Si rahisi, si rahisi. Ata nikifale niwe wakusifika. Niliishi kutamani niwe kama Miriam Makeba. Si rahisi nisikike, si rahisi nivume. Si rahisi nikubalike. Si rahisi kwenye runinga na redio zote nivume. Si rahisi kwenye Twitter wasemeka na dia katambe. Si rahisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Si rahisi, si rahisi.